bana ñok kep taxaw mo xam aljana la jongol la safan ba bala bousé ben djéko dina expliquer yalla yetti affaire sa dund gi ci loko sank ak ni dund foré sa wërsekk bi noko amé bi mu tabé sa loxo foko duggal yoy ñatt mom ben djéko rek may ñu kenn mu passé ko te expliquer wu xeyna julé ak orak dopp ak mbokkan ca kanam di la xaar waye fi nga joggé dal yoma yeen fekk fi so fa say aqaman fi samawati man fi ardi illa man fa Allah thumma nufiq fi ukra fa iza hum qiyamun joju moy ci la nabi waxe won na ma gën lu yalla bind waw njaay waaw ngor ci la yonente bi non ne ma gën lu yalla bind invitation la def ñepp yemb mu fa ben yax ngank ko na kangare ba ñum yu rafet yoy ne li yalla bind ma ci keu duma yem fofu nak fokk ma wax pot lim juromi yef yu ko ken fekk muné ana awwalu nas khurujan yusabu isab wa khadimuhum isaw fudu ومؤثرهم إفا يعيسوا وصافئهم إفا أبسوا بيدي يوميس مفاتح الجنة وبيد عسر اللواء والحمد وفي ورائي ألف من الملائكة كأنهم لولو المكنون ما قنت لي اللي بنت ما تقنت من أبني دي الله كن سرو ما تقجو خمغ جامبوني دينا يقنتي لديك بني دي الله سرو waye nga day nagal ngir fateliku fo massa jaar tanexul yalla ba mu dess mustafa buñ ko koy roof rek mu na ñokkat bu ne reej deju door ndey joram ababakar jik yeengal ngeñam mu yeengal ngeñam kuy jog dooru jox mu ne ma jëk jog buñu delo ruuy bu ñepp joge ba yam ba yalla na jégeñ ci leenit fekk safaray sanni tarmi bi shururin kalqash wal mursalati urban fal hazifati azwan wa nazirati nawran fal farikhati farqan فالملقيات ذكران قولنا ونظرا إنما تؤدون الواق ليس نجوم تمتا ليس سماء فرجة ليس جبال نسفر ليس رسول أقتت لأي يوم عجلت ليوم الفصل إنه ما درى كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين لم نعلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين لم نخلقكم من ماء معين فجعلنا في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا ونعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخة وأسقيناكم ماء فرات ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى رجل ذي ثلاث ذحوب لا ذليل ولا يقني من لحد إنها ترمي بشرر كالقشر كأنه شمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا اليوم لا ينطقون ولا يذن لهم فيعتدون ويل يومئذ للمكذبين هذا اليوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فأكيدون ويل يومئذ للمكذبين للمتقين في صلال وعيون وفاكهين معصون كله وسربوا عنيعا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المعذرين ويل يومئذ للمكذبين كله وتمتع قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويساكل الأمور كعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين موفى بأي أديس بعده يؤمن صدق الله العظيم واو واو والله تغاول فوفو على خبر لي وامري أنت أولي يا يمن يا سبحان يا محمد أنت محمد إلى شو يرمعوا يا الوالي مصرعوا بي مصرعوا بجك بي ويكو تغاول واو borom ibnu maayib deng limu wax ani an lak wa ani an lakuma wa ani an lakum wa ani an lana baat bobu ñu wax ma felicitation ani an lak ñel na la yow ñu bok ci xetu nabi ci kaw suuf bi nga laata de ani an ak felicitation ci mucc ci safar waaw kon yoyit lak ñel na la ani an ak felicitation ci mucc ci safar xata de ko kon nana ñun ñepp ñu bok ci xet bi te gem ko ñel na no ani an xat ci kaw suuf ak felicitation ci mucc ci safar ñu ne fu ñu ko jele mu ne bi safa akin ci karam mok mustafa bi qad ci bispi ah lolu jaru la fa nan bité khat motax borom ibnu mahaya bi ñu laaj ko nekk xana kañ bu ñuy ram ñi juuma def bakara sax mune lan jaraayimu na sunu bakar yebtu ma def na far ko bala ño de bi jaay muhammadi ci daraje mustafa ñu ne yañu defon ci njumte mine bi am din ci tay aw qata'in wala ci jum yi nga tay def ko yi nga jum def ko yeb te bok ci xetu ne bi gem ko yalla dina ko far bala nga de wayu kat be ko wax jaru la fanan bité ñu ne na mu munaame mune isa sufi al mahbubu jaata wa kay porte kagn bu ca xarit contrôler xarit bu amul pièce meuna jall sala lilaw ma gën nit ñi ci juroomi yëf la waxoon sànq may jëkk a jóg bu ñu delloo nit ñi seen ruu ma nit ñi ci juróomi yëf la waxoon sànq may jëkk a jóg bu ñu delloo nit ñi seeni ruu buñ taxawee it bañ na jegeñ si leen te wëj ji a yow may sin bi jahannama yowma izin yatadhakkaru al-insan wa ana lahu dhikra day tax kenn du ñu meñ dox mu ne bo boba it ma jëkk dur pa di pa ababakar mu dur pa ful bi top ma mo wuy ci yalla ñaar bu may dem ñuy dem it ba sa faray sanni fer ñent yu tol ni ta ak jilem yi ñu sef may wañé koy dalal seen xel ne du dal ci yeen du pour yeen léeg-léeg ma bàyyi omra baas bi langaan ba ca cat la dangal xet yi déllu si waat jël bopp bi sunuy dem bañ ne kenn nuusit te maay dem ca loxol ko ko tey ne ko fetar cépp ba ma ko ci sama kanam mu dem kon maa gën ci li yàlla bind kemerantewul loolu bu bés bañ caa yonente bi boo ci amee soxla li téere yi bind léegi ma laa biire la nga pour nga xam fa muy ne mu ngay ne ca càmmoñu arche bispin waaw temuñu arche mooy yoonu safara fala na bii toog maam ibrahima may toog ca ndey joore arche mooy yoonu àjjana dinañ ko laaj ak sa marta bu rëy bi looy def ci yoon wu bon wi mu ne dàkku kenn ci sama xeet ku war a dem safara te am ci yóbbante bii benn dina yor nag musuwaar gu toll ni àddina fukki yoon ñi fas koy fas fas benn lay lay lila bu mus a génn ci gimmi ñi ku bokk ci xeet wi ñu ngi la ko fa fasal waaw xam nga la ilaha illa allah jëf yi ñuy peese bokk ci duñ ko peese moom waaw moo tax nangul ko moo tax léeg-léeg ñu peeseel nit ba mu war a dem safara yonente bi dogale ko laaj ko turam mu bokk ci xeet bi mu yëkkati pas-pas si mu am ci benn la ilaha illa allah li tax dañuy wax ne boo fa bay asmaan juróom-ñaar bële kook suufi juróom-ñaar ak géej yi juróom-ñaar ak doj yeeg malaaka yi teg ci balance fat la ilaha illa allah teg ci benn place mu daane ko moo tax kenn mënu ko posé ñu di ko ber nag soo ndemee ba jàq ba dara gasululul dem mu wëññi laak loola am na téere yu nett li ne malaaka yi dinañu xeeb lëf la ba ne ko kii biñ ko peeseelee perte gi mu perte lii mënu ko sooye mu ne dellu leen waaye xajul ci balance buñ ko ca tegee lépp daanoo ndoo nga dem àjjana kon lolu rom gogoma arsalnaka ila rahmatan lil alamin koku moy deug jamono bi muy ñowal rek ko ñew yalla mbako nak tara nga yoy sidaji malik dila net legi neena bayil ndaw sene ñi wax umma mahbadi lajal suraqa suraqa non la mujjek nabi ba nga xamé ne nak neena yal banding naru gorgo ne bu fe kenn jugati racc tankam bar mako utileen nabi dafa muñ na ya ardu qushi ndank suuf japp gesso wol sax suuf na den diix ñenti tank la mu jëm fa suite bousé wul mu dawal betam gis fa su taxaw salal lamiñ mi di sal mu dalé xamné nabi ko ko jox mu yëkëti loxom ne ko lamana ya rasulallah mustafa muñ na suuf bayiko amin amin amin wa iyyaki amin amin ak yow amin ak julité ak yow amin ak julité ak yow jerejeuf amin bi jerejeuf jerejeuf tabarakallah kany nga bëgg ñibi waxna bok waay la nak waaw deug waxon nga ma ko salam mu ngi sama xel bu baax dina ko def de inshallah dina ko def de inshallah dina ko def buma lewe nga yewé ko de do tok do taxo ngay dal di dem ta go rek la ragal man ko lo ci ragal mu ne ngir ma wa keur ga mo ci ibrahima ni ma ragale taggo aw lay aw aw mangay ñibi mil ma wak fagat sa nak dara defati fi nak ay wa sal suraqa salhu sal umalaka bi zalzimihi salhu is kana mustaliqan bil khair wal karami dunon borom te reyna nañu mose limuy bax bax ak limuy gore gore boko firawna sekkatele salit na amna baat bu mu wax bu nabi waxu nga ci rek ko meuna gis yefar bu tolni firawna bare doole nonu gisat non ngeen di xass xass lo ay at bu mu xey sekkatele sos la ci geej geej gi yalla waxako la dara ndax muy ginnat lumu rek lamu ko non isaba ana ma'akuma asma'a inna nakhafu an yafrat halena ay balen yalla yebale mo karuna dagn ko ne ñimi ñoo dem ci ron yalla na yeen bu len ci tiit dem len ma nga and ak yeen ma nga degg waxam ma nga gis nar naram te ma gëna gaaw mel tigi mamadou tall mo joxe ñaari témer yi na xaftaan bi rakam bu ñox mbay tall ko joxe won yalla na yalla yombalal mamadou tall koppar yombalal mbay tall baraya ak ñu ñep sunu borom yena ñep parce yimu door mustafa ku ko deglu tam xel yaru nabi daan wax na adab bani rabbi fa adibtu yalla ma yar ma yar wa gor alaji ma tar fil yana ko yalla yombal yefar bu tolni firawna di noni bur bu tolni yalla mo poko dole fuf yebal tay ndaw ba ndaw ya waj ba wara def baat ya yalla mujjé waxante ñom yebé len ko baat ya mutna deb ak jere deglu dalen isaba ila firawna innahu ta bu ngeen agge nit ko way fo xola lo xawlan layina degal bobu wax rek waxul yaw len ko yep waxul door len waxul def len ko nona dana dem len sa and ak teggin wax len ak mom bu noy ba muy wax lolou ko wor nako du tuk way jangal ni teggin rek tax wor nako du tuk yalla ak dolem ji la wax ak sañ sañam ci raw nak niw dole nak cañ cayam gi mu yebal ci gor su tol ni Musa takal ko gradi mu ko takal yep diko yep nan koy yewul boy wax ak mom ne noy la sa ba Musa waxo na la dembe nelaw bul djum bul juddu djum lo bul liye djum lo ki gën ci nit ñi fa mu juddo ki bon ki gëna bon ci nit ñi fa la juddo ki gën ci nit ñi gëna gi mu bok ki gëna bon ci nit ñi ci gëna gogalo bo kon bu le lié djumlo bu la gëna djumlo mune mustafa wax jurum way def ko ashiran jamila balen ci lañu ne nga ne ci la nga ne boba jiar ñewugul waye baam te gina rafet ñak nuyo bu mu ci bok ñak doxante bok bu mu ci yok ñak setante bu mu ci bok daf ko ashiran jamila ki bi parta kan ci lan taxul ñi wax ne bi lañuy waxal ay nonu yalla la yalla wax ak mom ne ko sa digante ak ñom lo bayinte bayinte ak ñom nang ko noyalal sa fateliku eulek fateliku dem te waxna le ne baat bawu gayi firi lakum din kum waliye dini e di wax naan am ngeen seen diina te am nañ suñu diina aqiqatan bu firi momu deggo kon ken xamagul ku ne ci deug primi dal pire du nonu lakum ñel na len seen dumay moy yalla waliye ñel na ma diini sama fayu top yalla lolo wer jibril di musa di sekunte firawna jibril waxtan genn rew mi dem ndogal ku ko dal mu roy nit ci ndawam genn dem madiana am fa at yam fa am bëgg so borom kërëm di gorom suhayb nako yagna allah te sama ndey sama ko bayiloon borom doole ji fay fay la dama bëgg nak saniko fa dom la takk nak da ko ruñu won ci ma yobbu ko munako gis na ci ngor go xamne fu la neex yobul fa jara yatub musa wowa ngay deg musa ko amé ci madiana te bamu axé gor gi waxanté ak mom dama ko gattal dom yegal ko limu defante ak ñom ci teranga ne ko jël ko mbindan mbindan day am doole te jup gor gi dafa songa dom ja ndax musa li gëna gatt bamu nekké kër firawna suñu borom ci mu la dogalé nar nar da lay bayyi ba nga ñak ba akal mu jaar la fofogul won ben muy fofogul won ba do ko ñak wala fo ñakon ba fokk ne kenn mënu fa jaar yo ñaar lay wa wasannu annahum mani'atuhum wuzunu fa'atuhum allahu min aislam yahtasib lawal al-asrika ñom ñagon nañu bané baxna wuzunu jortu won nañu ne man na leena sawé sen tafaya lool lañu fogon yalla ne ma jaar fuñu fogul won fuñu fogul won ci ri saw nañ nañu dañu ñaga ñak bané fi matula ñak fa la jaar ñi na aa fa gënalu tal bañ ne kenn mënu fa jaar la jaar lolo deggu nak ndax li tafsil be ko deggal moy wa khasafa fi qulubihim ru'ba ba yughribuna buyutum bi ay diim way dil mo ni ni la kon fa tabiyu ya ul afta dafa bayyi nak ba tej den ni ñu ko bir dem ci fit yo rafa ragal ñu gëlem ba doorent tej ci nek julidi tej mu jeex firawna fune la musa jaar fone la firawna jaar pour musa du jidd ndax annon nañ ko ki lay folli dina juddou rek kay mi waxon nako lolou xale bi lay folli tollu nañ ci jamono yu mu juddo mu daldi doxal ne ku juddo ti di gor nañ la rey ku juddu di jigen nañ la ba firawna reyna jurom ñenti temeri junney lir yu gor dif mi ati al ngir bañ musa juddou rek ba mag ñu kompolo gisuko ñaan ko od jaar ne ko li nga nekk ëppna su mag ñi dee ñuy rey liir yi dëkk adina tukki mag ñaa ngi dee ngay rey liir yi adinay tukki mu ne ko nag nan def benn projet bu ñu reyee ren jëlal dëril 1967 ku juddi di góor bu la kenn rey 78 ku juddi di góor ñu rey la 69 ku juddi di góor duñ la rey 70 ku juddi di góor ñu rey la muy jàllawle noonu di jàllawle yàlla nag ne suma fexee ba Moussa judd ci ab miñ dul rey day mel ni mënuma affaire ab nañuy rey lay judd te kenn du ko rek non sa mu ngi sababoo ci kaw lali firawna moo koy yar mooy jox ngayam pey mu di ko nàmpal mu di ko fey bu màggee rey ko yàlla mën affaire laay ko yeboo gëm yàlla bàyyee ko kenn mënu la fexe ba mucc te mësalu la wallaay firawna nekk moo tax ndeysaan ba muy waxante xadir naan ko akxataltaam nafzan zakiya ak saakiya yépp baax na zakiya mooy koo xam ne ki def na bàkkaar ba tukk zakiya mooy ku musula def bàkkaar أقتلت نفسا زاكية أقتلت نفسا زكية بخير نفس لقد جئت شيئا إمرا لا نكرا نكرا أو قايم شلان قيم lu tax ngay reey nit sunu borom lu ko neex def Musa ndawal yalla moy 3e ci yoon fi nabi premier ibrahima 2e Musa 3e nabi dana wax ne kaalal qur'an an yakunu musa tutay alquran yeb du musa waye ba mu dajé khadir khadir xamna lu musa xamul te khadir ñi ngi nan waliyu la ñi nan yonente la wu fi la yati bul way wu fi wilayatihi أو كونه ملكا قل إنه صالح كن تصدع وتحترم ألاج ملكا لما ألاج ملكا لما ألاج ملكا لما أرضي سرد مدى مونة نيانجنان بور نيانجنان يننتل نيانجنان ملاكا نيانجنان ندولي المنوان ألاج ملكا لما يو بوبو جيمو نيانكو يو لول ملاكا دينا يو يننت دينا يو saaliu dina yiw buur dina yiw neel rek ko yiw la woon comme tous bax woto sorami kuli na wa saalifon rek waaw waaw koko wax dëgg góor ga way Alhaji Malick góor ga Cheikh Thiorom Mbacke ndeysaan mo defal Alhaji Malick Marseillais bobu serigne mourid bu bari xam xam mo ne ta hadama mabana ñu ne lu mabbo mu ne rukunu dini wenn gi ñu koñ ci mbarum l'islam ñu ne fu mo magge mu ne huna ci Senegal ñu ne kañ mu ne mashashin le Alhaji Malick ngi judu daharash de makka sashashin de mashashin waaw 1374 la judu da adama danuna mabana ñu ne cheikh kérolu mab muna rukunu dini ben jiñu koñ ci mbar mam l'islam ñu ne fa mu xé mu ne huna ci senegal ñu ne ba mu daano da fa ma xé mu ne a wa sara ila aljannati rabbi wa maliku masasin la nak moy 1922 1340 biko nabi amé aljana la Alhaji Malick gaday topako Alhaji Malick ngi judu dahara shin 1374 mom la 1274 ci la judu mu ngi am dem mak zin 1307 mu ngi dé me je shin 1340 mu ngi dund wo jeune 66 bi Allah bu la laaje ñaata la Alhaji Malick dund neen Allah waxna sank ben wax ca tol ya dimb seen xale bu baax bobu seen bokk ba mu nekk pikine Omar Sy seigne Omar Sy ñew na dimb ak delegation bu Abdou Assis bu ndaw yabalon ñi ñewoon fa am yu ndon topto ci fofa daf mané amna luma dégon ngay wax ci genn gaal mané ko lan mu né daga waxon ci douce leuf mané ko waw man dé lépp lumay ñaan diko def fukki yoon ak ñaar la taam parce que douce fekk rañ ko ko xamul ko war ko fokk lo dof mu né mu tax mané dafa bari lu ci yalla yamalé té bu ko nexon du mu yes ko mbaa mu passé ko parce que at mi fukki wër la ak ñaar am dit du douce mu nu ko wona def tare né atango koy wéddi bu non 8 mois atango ku koy wéddi mu def ko douceem ba cek bi 12 heures de temps munu ko def stress mbak 14 mu def ko 12 muy becc guddi gi 12 la fukki waxtu la ñaar waw wer wi nabi juddu ci 12e mbale juddu munu na juddu ci premier mbak 30 ye nga ne la ilaha illallah boko binde wonni 12 la kep muhammadur rasulullah boko binde lettre yi 12 la kep abubakar sadiq 12 la kep usman bin affan 12 la kep ali ibn abi talib 12 la kep wala Omar ibn Khattab 12 la kep Alhaji Malick si 12 la kep waxna len itam tuba bi 12 en lañuy jaay mané tane fula sax 12 lay doon jigen ñi door ci mané gis dara kon 12 la fa ngi ci 12 waaja nak may ma tuti maaw ma damaay ma tuti magali may ma tuti magali bu magale jox la ci waaji dafa am lu mu ci wax ci kanami gay Omar cinema Omar si lajat mako man netaleti ko nonu munema ma dolin la ci manaka ah plan munema ibu saxo ah alaji ibu wax nga deug yi dous la muné alaji ibu wax nga deug dous la Omar te mako ci dolin di non bu toll ni firaw da ngeen di dekkanti ay at ma jël la lolou lepp day guddi te xalé yi dañu wara way li gëna gatt dal sun borom neena ko dal deew ko waji jotna te kat yalla bari sutura mo ya yermani ye nga ne firaw na fanam wo yeb tere yi nañu dara yobbe wu ko lolu dafa bindon bismillahir rahmanir rahim fu ci buntu keur lolo ko sawé bu malaka yi musse protest nako waji cyanciayum gi eppuna yalla ne fumay jaar suma tour wi la def ci buntu keur gi usna ko jeggi di jeufante ak mom ci bir xama kan lañuy dajé way day genn keur xam nga kon lolou kuko bind ci julit soy kéraw na musna ko gi iblis musna ko gis di waxtana ak kéraw na bamu yag nak ponkal mi yag ay say yam gëna soy soy fofu nak iblis ko ko wax kat do sama morom yam gëna say say li nga ñimi ñima ku mukk ana rabbukum allah la dal nak fofu duma fi ag mukk aw lo dal nak mom li say say yépp duma ci ag sun borom xeyrek na Musa ciokas ka dem mu dab la ma dab ko ciokas ka genn mu dab la ma dab ko Musa tak naari gorom yépp def reuy te lo keur firaw na fas yépp nga xalando turi ba répondre jigen ñi tit ginaar ya sabando mu na ñokke ci palé bi ne lu xew ñu ne ko Musa fi jaar di formé na mu ne Musa pourtak na nak takaleen aw ciokas ko dem mu dab la ma dab mu tak top ko wa wallahi deggmal ko rek mu nga nan inna wallahi la sirsimatun qalilun wa innahum lana la'azun tabayna la jamal muqdirun lu tuti ni ne ñun lañuy fonto bari lu nakaral tay na rappa jeleen ñibbi deug ci digelam du jokkar bi lolu Musa masurite bang ci ginaaw motax mané jama dama dañuy yakamti rek waye lu ne xew yeug nga ne firawna ba kala bu muy dé masurite ba folli wuko wañé ku ñu dolem la andal di xass ci takku santimis fekk ko jaanam subhanahu wa ta'ala ma ishukku dara du sen arma kat mudul lako yalla no rek sabana ma'akuma asma wara abiyon ta gore sen ni ma nga ande yeen bamako ko waxe ak bamako koy walu at yu bari la waye lolou la def arma ba ñama ñu ñuxu waj Musa top ko firawna top ko ba sus ko ci gi gawari firawna yi dal dañu dem barab yalla yi di len rom ndax naka la tak rek dolem gi dara nek sul yalla ñepp daw jëm gi ko fay ma japp ko wuf suuf mu gestu sen mu ko dekk man ga yandona mom nan ko inal mu diru ko sakal pexe kat dina ñu dab de te bu ñu rewé du baax Musa ne fa fet ba dal len dox sen digeenté geej gi jox len kat nan len kala inna ma'i rabbi sayyadi kala duñu aksi de duñu aksi inna ma'i andanak man rabbi sama borom lu yag yag sey adini dana ma tetew yonu mucc baat bobu nak ci la cialit gi nek a ci la cialit gi nek ndax dafa is dafa def istimal rububiyya anani yatu rubu arabani la bayi ene wacce anani yatu ilahiyya te yalla bari nay tu waye den la ci tudd allah la tudd allah rek yi ci def yep melo dafa am turu melo ak turu jeuf lélek nit melaw bañu diko ko oyé du téré mu am tour leneen nit di jëf lepp bañu di ko ooyee jëf ja du tere mu am tur parce que masang bi tur la ministre bi tur la écrivain bi tur la sauveur bi tur la waaye turi jëf la looy def bañu di la ko ooye mu ngi mel ni basiru samiu alimu xaadiru kii booy borom doole ji kii mooy ko gaaw gi kii mooy gis gi Mm-hmm.